se destâncă, se împrăște spume gând. Piatra nu o vor urmi. Când coroana de stejar în furtună se apleacă, rădăcinile lui dar nu îl vor lăsa. Vezi al valurilor curs cum se oprește peste maluri, încheind al lor.